Nawaza kwa nini sikumjuaga zamani. Pendo la kezito paka la vunja mizani. Yeye na mimi kachonisha rukani. Usojua mapenzi, pole jamani, nijali kuwa batera, naibu gani. Aliyeumba dunia akayaumba na mapenzi, wala kukosea, ila wenzenu misiwezi. Nilishapenda ila nkatenda, moyo vidonda. Masikini wo, mwona likona, licha kuhonga, kuweka vibanda, misha umapo. Mwenzangu bado ujajua, baki unicheke, wako ya mechanua, ngoja nyeupe. Anase siki tungu, acha mapepe, ukipenwa tanu, kwa nini sijeke. Mependa mi, mependa mi, mependa mi, nataka nimwake nazo kwa nimetendo mi, nimetendo mi. Mapenzi sato jamani, nimependa mi, nimependa mi, nimependa mi, nataka nimweke nazo kwa nimetendo mi, nimetendo mi, nimetendo mi. Mapenzi sato budi nisifie, akipika natamani nilipie.